fecioară, viețuia singură la vatra sa. Asta e seara de Crăciun. Și deodată ce văzură casa toată se umplură. Asta e seara de Crăciun. De-o lumină lucitoare ca lumina de la soare, asta e seara de Crăciun. Îngerul Gabriel intraste la sfânta fecioară în casă. Asta e seara de Crăciun. Maria s-o-n spăimântat și-ntr-o sine s-o întrepat. Asta e seara de Crăciun. Doamne, ce să fie oare astea-ți vorbe din tristare? Asta e seara de Crăciun. Îngerul i-a zis Marie, n-avea teamă, pace ție. Asta e seara de Crăciun. Într-acel din cel oraș naște vei un copilaș. Asta e seara de Crăciun. Fiu al Domnului va fi și Iisus se va numi. Asta e seara